ปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมเพราะความหลงคนทำบาปทำกรรมสร้างความชั่วก็เพราะตัวโมหามันพาเหียนกิเลสซ้ำนำหลงในวงเวียนจึงอาเกียนก่อกรรมกันร่ำไปก็เพราะมีโมหะมาปะปิดในดวงจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสจึงสร้างบาปหยาบคายทั้งกายใจมิใช่ใครโมหะอวิชชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเกิดเหตุผีหลอกผีหลอนเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2517ตอนนั้นคุณประดิษฐ์อายุ17ปีแกเกิดปี2500ตอนที่ช่วงแกเป็นวัยรุ่นบ้านแกยังไม่มีความเจริญเลยก็แค่มีถนนดินไฟฟ้าก็ไม่มีประปาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอาบน้ำคลองกินน้ำฝนน้ำบ่อกันไปตามประสาช่วงนั้นหน้าแล้งเขามักจะจัดงานประจำปีกันวัดใกล้ๆหมู่บ้านก็มีงานนะคุณประดิษฐ์ก็ต้องไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะความบันเทิงที่นั่นมันหายากเต็มทีมีเพลงฟังก็แค่วิทยุใส่ฐานนอกนั้นไม่มีคืนนั้นแกก็ไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกสนานจริงๆดูหนังดูลิเกมีรำวงด้วยสาวๆก็แต่งตัวกันสวยๆทำให้ตื่นตาตื่นใจไม่รู้ลืมเลือนประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้หรือว่าจะตีสองก็ประมาณนั้นงานเลิกทีนี้ก็ต้องเดินกลับแน่นอนอยู่แล้วขาไปก็ย่ำต๊อกกันไปแต่ว่ามันคึกคักแต่ขากลับเนี่ยมันง่วงก็หงอยกันหน่อยแต่ก็ยังคุยกันได้ไม่ถึงกับย่ำแย่อะไรทางที่จะผ่านกลับบ้านมันจะต้องเดินผ่านเข้าไปในวัดเพื่อจะทะลุออกไปยังถนนดินหน้าบ้านถ้าไม่ทำอย่างนี้จะต้องเดินอ้อมโลกกันไกลเลยทีเดียวพอผ่านเข้าในเขตวัดโดยเข้าทางหลังวัดแล้วจะไปออกหน้าวัดทันทีทันใดนั้นคุณประดิษฐ์ก็ดันนึกถึงเรื่องที่ไม่น่านึกขึ้นมาซะดื้อๆอย่างนั้นแหละเรื่องอะไรเหรอครับอ้าวก็เรื่องผีสางนางไม้อะล่ะที่ทำให้แกนึกก็เพราะว่าก่อนเนี้ยวัดเนี้ยดุผีดุมากมีคนโดนหลอกกันประจำขนาดสมภารยังโดนเลยพวกเด็กวัดนี่ไม่นอนวัดกันเลยเพ่นหนีไปนอนบ้านกันหมดผีที่หลอกก็เป็นผีผู้หญิงสาวที่ตายทั้งกลมแล้วเขาไม่เผาเพราะเขาถืออะไรกันสักอย่างไม่รู้นั่นแหละก็เอาศพไปขุดหลุมฝังเอาไว้ในป่าช้าอันป่าช้านั้นขณะเดินผ่านเข้ามามันก็อยู่ทางขวามือก็ห่างแค่สองสามวาเท่านั้นแหละทางเดินมันเฉียดใกล้ป่าช้าเสร็จแล้วเรื่องมันนานแล้วคุณประดิษฐ์กับเพื่อนเกิดมาก็ได้ยินเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ได้สงบเงียบไปนานอย่างน้อยก็ตั้ง10ปีน่าจะได้เพราะช่วงที่แกจำความได้นั้นมีข่าวคนโดนผีตายทั้งกลมหลอกอยู่บ่อยๆวัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนด้วยก่อนที่จะมีพระรูปหนึ่งคือหลวงพ่อผ่องมาบูรณะจากนั้นก็มีพระมาจำมันสากลายเป็นวัดที่ไม่ร้างไปพอนึกถึงผีนี่หมาวัดมันก็เหมือนจะรู้ใจพวกมันพากันส่งเสียงเห่าหอนคุณประดิษฐ์กับเพื่อนก็มองหน้ากันมีกันอยู่สองคนเท่านั้นจะทำไงดีก็เห็นเพื่อนขยับคุณประดิษฐ์ก็รีบห้ามว่าอย่าวิ่งเพื่อนก็บอกเขากลัวคุณประดิษฐ์ก็บอกว่ากลัวเขาวิ่งไม่ได้ถ้าวิ่งนะจับไข้หัวโกรนหมดหล่อเลยละทีเนี้ยเขาก็บอกไม่วิ่งก็ไม่วิ่งเพราะว่าเขาเป็นคนห่วงหล่อแล้วก็ช่วงนั้นเขากำลังจีบสาวอยู่คนนึงชื่อติ๋มแต่ว่าสาวเนี่ยยังไม่ยอมเป็นแฟนด้วยก็เลยไม่ได้วิ่งได้แต่จ้ำอ้าวก็เลยทีเดียวอยู่ๆมือเย็นๆน้องใครไม่รู้มาจับที่ท้ายถอยคุณประดิษฐ์ประดิษฐ์ก็ดุเพื่อนเฮ้ยอย่าเล่นเขาก็ถามว่าเล่นอะไรก็บอกให้เขาเอามือออกเขาก็ถามว่าเอาออกไปไหนก็ต้นคอกูเนี่ยเขาก็บอกว่ามือของเขาอยู่ครบนะยื่นมือทั้งสองมาให้ดูมันค่อนข้างมืดก็จริงแต่ก็พอจะมองเห็นมือทั้งสองของเขาได้ไม่ยากเย็นอะไรนักอ้าวงั้นแล้วมือใครอ่ะแกก็กำลังจะเหลียวไปดูซึ่งก็คงไม่เห็นน่ะเพื่อนน่ะสิมันไวกว่าหันกวับมองดูเสร็จแล้วมันก็ผงะถอยหลังไปร้องลั่นวัดเลยเฮ้ยผีจับคอมึงเท่านั้นแหละครับคุณประดิษฐ์ออกวิ่งแต่เพื่อนน่ะวิ่งไวกว่ามันทิ้งห่างไปตั้งหลายวาไม่ต้องกลัวหัวโกรนกันแล้วในตอนนั้นแกก็วิ่งตามเพื่อนนำหน้าไปไม่เห็นฝุ่นแกก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะความรีบร้อนไม่เห็นผีหรอกแต่ก็ไม่รออยู่ให้เห็นมือเย็นๆนั้นก็เป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างดีว่าผีแน่ๆแกก็ล้มไปที่หน้าวัดไม่รู้ไปสะดุดอะไรเข้าพอฟื้นอีกทีก็รู้ตัวว่านอนอยู่ที่บ้านแล้ว ญาติพี่น้องห้อมล้อมอยู่เต็มเลยเสียงคุยกันจอกจักจอกจักลั่นบ้านไปหมดแล้วก็เป็นยามเช้ามืดมีเสียงไก่ขันพอแกฟื้นขึ้นมาก็ถามกันใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างแกก็รู้สึกไม่ได้เป็นอะไรก็เหมือนกับนอนหลับไปแต่พอนึกถึงผีได้แกก็กลัวจนตัวสั่นเหงื่อแตกพลากพลักพวกเขาก็ถามว่าโดนผีหลอกใช่ไหมก็บอกใช่ไอ้พงมันบอกผีจับต้นคอผมอยู่ผมก็รู้สึกว่ามีมือเย็นๆจับอยู่ด้วยนะแกก็ถามว่าไอ้พงเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าไอ้พงน่ะวิ่งไปชนต้นมะพร้าวหน้าผากแตกเลือดอาบอยู่ที่บ้านมันป่านนี้ไม่รู้ฟื้นหรือยังคุณประดิษฐ์มาอยู่บ้านได้ก็เพราะว่าพระท่านได้ยินเสียงร้องแล้วก็เลยไปดูก็เห็นแกสลบอยู่อีกคนก็ไอ้พงกองอยู่โคนต้นมะพร้าวริมถนนหน้าวัดนั่นแหละต่อมาฟ้าสว่างได้ยินมีคนมาเล่ากันว่าไอ้พงฟื้นแล้วแล้วก็เล่าว่าผีผู้หญิงลอยได้ผมยาวลอยตัวเอื้อมมือจับต้นคอประดิษฐ์อยู่พอเขาร้องผีก็แลบลิ้นหลอกทำตาโปนเขาก็เลยวิ่งก่อนไม่รอแล้วคุณประดิษฐ์ก็รีบไปเยี่ยมดูอาการมันก็บอกว่าโอ้ยกูแย่เลยหน้าแหกเลยหน้ามันมีแผลบวมปูดเลยคุณประดิษฐ์กับเพื่อนในเวลาต่อมาก็ขวัญผวาไม่กล้าผ่านวัดนั้นยามกลางคืนแต่ยามกลางวันก็ผ่านบ้างแต่ต้องมีเพื่อนด้วยนะเขาว่านั่นคงจะเป็นผีตายทั้งกรมที่เคยหลอกคนมาแล้วแต่บางคนก็ว่าไม่แน่ที่วัดเป็นแหล่งรวมพูดผีวิญญาณอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ผีตายทั้งกรมก็ได้ผีตายทั้งกรมน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วเพราะมันนานตั้งเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วแต่คนเฒ่าคนแก่ก็ย้ำว่านั่นแหละผีตายทั้งกรมว่างั้นครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยคุณบุญมียังเรียนหนังสืออยู่บนศาลาตามประสาเด็กโบราณการก่อนนะแกบอกว่าแกมีความทรงจำชนิดยังไม่ลืมไม่เลือนทีเดียวคือมันเกี่ยวกับศพที่อยู่ในป่าช้าป่าช้าก็อยู่ถัดจากศาลาไปไม่ไกลคนตายสมัยก่อนเขาก็ยังมีฝังกันอยู่บ้างเผาก็มีแต่ถ้าเป็นเด็กๆเขาก็มักจะฝังเอาไว้ในป่าช้ายิ่งเป็นเด็กที่ฟันยังไม่ขึ้นเขาก็จะฝังไว้เลยจะไม่เผาสักศพเดียวก่อนนั้นบางศพที่ตายขณะที่อยู่ในช่วงงานยุ่งคือหน้าไถนาหน้าเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยบางบ้านเขาก็จะเก็บศพเอาไว้ก่อนเขาไม่ได้เก็บที่บ้านหรอกแต่เอาไว้ในป่าช้ามีทั้งที่เขาฝังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขุดขึ้นมาเผาแล้วก็มีทั้งที่เขาทำแคร่สูงๆเอาไว้ให้ศพนอนอยู่มุงหลังคาด้วยใบตาลคุ้มฝนศพก็นอนอยู่บนแคร่ในป่าช้าแต่เขาจะปลูกเอาไว้สูงๆหน่อยหมามันจะได้ไม่ขึ้นไปทัดไปกัดไปแทะศพกินแต่มันก็ยังมีหมาตัวที่มันเก่งๆอยู่ด้วยมันกระโดดสูงนะมันขึ้นได้อะอย่างปีนั้นเป็นต้นปีที่ตาคนหนึ่งแกตายตอนนั้นคุณบุญมียังเด็กอยู่มากเรียนหนังสืออยู่บนศาลาก็จะได้กลิ่นเน่าอยู่ด้วยกลิ่นนั้นมันโชยออกมาจากป่าช้าเป็นศพของลุงม้วนตะม้วนคนนี้ตัวล่ำๆผิวดำคล้ำแกอยู่บ้านหลังไม่ใหญ่แต่เขาว่าแกเป็นคนมีเงินอยู่พอสมควรแต่แกจะไม่บอกใครหรือแสดงให้ใครรู้ว่าตัวแกนั้นมีอันจะกินเขาเล่ากันว่าแกเก็บทรัพย์สินเอาไว้อย่างดีไม่มีใครรู้ว่าแกเอาเก็บไว้ที่ไหนแม้แต่ลูกเมียของแกก็ไม่เคยแพร่งพรายตราบจนวันที่แกใกล้ๆจะสิ้นลมแกก็ยังปิดปากเงียบแม้เมียจะกระซิบถามว่าแกเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนแกก็ไม่ตอบลูกมีอยู่5คนผลัดกันเข้าไปถามทีละคนก็ไม่ได้คำตอบต้องรอจนแกเห็นว่าตัวแกท่าจะไม่ไหวแล้วถึงได้บอกลูกสาวคนโตที่แกรักและไว้วางใจที่สุดกระซิบบอกแล้วก็กำชับไม่ให้บอกใครเขาว่าตลอดชีวิตต้องแกไม่เคยไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งเมียของแกกลัวเมียจะแอบคบชู้แล้วก็ร่วมมือกับชู้ฆ่าแกตายแล้วก็เอาเงินเอาทองเชิดไปเสวยสุขกัน2คนจะทิ้งลูกๆให้ลำบากลำบนไอ้ที่แกกลัวอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนที่แกยังเด็กๆอยู่ก็ได้มีผัวเมียข้างบ้านซึ่งแกได้รู้ได้เห็นได้รู้จักคนเหล่านี้ดีไม่น่าเชื่อว่าเมียของบ้านนั้นร่วมมือกับชู้วางยาเบื่อซะจนผัวตายพอผัวตายก็ได้ผัวใหม่ผัวใหม่คนนั้นก็คือชู้รักของเจ้าหล่อนนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่กับผัวใหม่เอาเงินไปหมด ปล่อยลูก4คนลำบากกันมากไม่มีจะกินเพื่อนบ้านต้องช่วยกันกับญาติญาติของเด็กช่วยกันเลี้ยงดูมาจนเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้เขาว่าลุงม้วนเนี่ยแกเก็บเงินเอาไว้มากแต่มากเท่าไหร่ไม่รู้ลูกสาวคนโตของแกไม่แต่งงานก็ค่อยๆเอาเงินออกมาใช้จ่ายกันในบ้านตอนหลังน้องชายแอบรู้ว่าที่เก็บเงินอยู่ที่ไหนก็มาแอบเอาเงินไปเงินก็ยุบหายไปอย่างผิดสังเกตความลับมันไม่มีในโลกก็ถึงวันที่ความลับมันแตกออกมาจนได้ช่วงนั้นเผาศพลุงม้วนไปแล้วแต่ก่อนจะเผาแกเข้าฝันลูกสาวที่แกรักและไว้ใจบอกว่าแกเดือดร้อนอยู่ที่ป่าช้ามาเข้าฝันอย่างนั้นถึง3คืนติดกันลูกสาวก็เลยชวนน้องๆไปดูศพพ่อก็ปรากฏว่าหมาดำตัวหนึ่งมันเก่งมากมันขึ้นไปแทะกินศพได้มันน่าอนาถจริงๆก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าลงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ละเผาเลยก็แล้วกันก็ทำการเผากันตามนั้นเพื่อให้หมดห่วงไปพอเผาศพไปแล้วก็หมดกังวลไม่ต้องกลัวว่าหมามันจะทำอะไรศพอีกแล้วจริงๆแล้วตอนที่ลุงบ้วนตายไม่ใช่หน้าไถนาเกี่ยวข้าวแต่อย่างใดแต่ที่ต้องเก็บศพไว้ก่อนเพราะว่าลุงบ้วนแกสั่งเอาไว้ก่อนที่แกจะตายว่าอย่าเพิ่งเอาศพไปเผาให้รอดูก่อนว่าแกจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนตายแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาได้แกก็คิดว่าบางทีแกก็อาจจะฟื้นด้วยเหมือนกันก่อนหามเข้าป่าช้าก็ได้ตั้งสวดที่บ้านอยู่นานถึง7คืนด้วยกันแต่แกก็ไม่ฟื้นก็ต้องเอาเข้าป่าช้าเพราะว่าศพส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั้งบ้านแล้วคนโบราณเขามีวิธีดับกลิ่นศพหรือว่ารักษาศพกันดีเหมือนกันสมัยนั้นมันไม่มียาฉีดศพเขาก็ใช้ลูกฝรั่งเอาใส่ไปในโรงเยอะๆเขาว่าช่วยได้ดีคุณบุญมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงเพราะว่าไม่กล้าดูอีตอนเขาทำกันตอนที่เกิดเหตุการณ์ลูกชายของแกแอบไปเอาเงินจริงๆแล้วลูกสาวของแกก็ยังไม่น่าจะรู้แต่ว่าเพราะเกิดฝันกลางดึกคืนหนึ่งพ่อมาหาแล้วก็มาบอกว่าให้ดูแลเงินทองดีๆคืนแรกก็ไม่คิดอะไรแกก็มาถึง3คืนพอ3คืนก็สงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างจึงได้สังเกตเห็นว่าเงินหายไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครเอาไปถามก็ไม่มีใครยอมรับแล้วก็ตอบว่าไม่รู้ว่าเก็บเอาไว้ที่ไหนซะด้วยซ้ำคนเอาไปก็ไม่ยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับเข้าจนได้เพราะวิญญาณลุงม้วนเข้าสิงเมียของแกคือป้าเจียมกินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วอิ่มหนำแล้วกำลังจะดับตะเกียงเข้านอนก็เกิดเหตุอยู่ดีๆป้าเจียมล้มหงายหลังตึงไปเลยลูกๆมาดูกันเป็นอะไรเสร็จแล้วแกก็ลุกขึ้นมานั่งหลับตาแล้วก็พูดไอ้มีเอ็งเอาเงินไปก็ยอมรับเสียเอาเงินไปคืนพี่เอ็งเสียลูกชายชื่อบุญมีพูดว่าเขาไม่ได้เอาไปที่พูดแบบนั้นก็เพราะคิดว่าแม่แกล้งทำเป็นผีเข้าแล้วก็ดัดเสียงให้ใหญ่ๆแบบพ่อเพื่อจะข่มขู่ให้ยอมเปิดปากสารภาพพอเขาไม่ยอมรับเท่านั้นลุงม้วนในร่างป้าเจียนก็โกรธมากมึงไม่ยอมคืนใช่ไหมไอ้มีตะว่าเสียงดังเห็นชัดว่าไม่ใช่ป้าเจียนแล้วไม่ใช่แม่ตัวแน่แล้วบุญมีก็ยอมรับว่าเอาไปจริงๆที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะแม่ของเขาไม่เคยทำท่าโกรธจัดอย่างนี้แต่ท่าทีอย่างนี้มันพ่อของเขาชัดๆพ่อเขาฉุนเฉียวบ่อยมากเป็นประจำเลยก็ว่าได้เงินที่ลักเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอามาคืนตอนหลังลูกสาวก็เอาเงินเหล่านั้นให้ป้าเจียนเป็นคนเก็บค่อยๆเอามาใช้จ่ายกันในครอบครัวครอบครัวนี้ลูก5คนมีคู่อยู่คนเดียวนอกนั้นอยู่กันในบ้านไม่ได้แยกไปไหนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องคนที่แต่งงานก็คือคนที่แอบหยิบเอาเงินไปน่ะเขาไปได้เมียมีลูกหลายคนไปอยู่บ้านเมียแต่ตอนหลังก็หอบพี่เอาลูกเมียกลับมาบ้านนั้นซึ่งเดิมมีกันแต่พี่ๆน้องๆก็มีคนมาเพิ่มเป็นเด็กๆที่ทำให้บ้านไม่เงียบแล้วก็มีสะพ้ายพวกเขาก็ชอบเด็กๆกันมากเด็กๆกลายเป็นเหมือนกับลูกๆของพวกเขาเป็นลูกเป็นหลานของครอบครัวลุงม้วนวิญญาณลุงม้วนแกพึงพอใจมากที่เป็นอย่างนี้ถึงกลับมาปรากฏตัวให้หลานๆน้องแกเห็นบอกว่าแกเป็นปู่ของพวกเด็กๆเด็กๆก็ชอบแกมากเล่าว่าปู่ม้วนใจดีกอดพวกเขาทีละคนมาอยู่มาเล่นกับพวกเขาเล่านิทานให้ฟังตอนที่คนในบ้านไปทำไร่ไถนากันหมดแล้วป้าน้อยนี่บ้านแกอยู่หลังตลาดเพชรบูรณ์วันนั้นแกเดินไปซื้อของที่ร้านค้าหิ้วผักกาดดองกับหมูกลับมาตอนเย็นๆ เดินมาดีๆหกล้มลงไปหน้าขมำไปดื้อๆคนที่นั่งคุยกันอยู่ตามหน้าบ้านก็พากันหัวเราะแกกันใหญ่พวกเขาก็ว่าแกเดินเซ่อซ่ายังไงให้หกล้มได้แกก็ไม่เห็นว่าแข้งขาจะไปสะดุดอะไรสักนิดหนึ่งป้าน้อยเหลียวมองอย่างสงสัยมองทั่วๆก็ไม่เห็นใครก็ค่อยๆไปยุงร่างกายลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขาเสื้อผ้ามีคนร้องถามว่าเดินยังไงอะล้มลงไปได้อะนะป้าน้อยไม่ตอบแต่กลับย้อนถามว่าตะกี้เห็นใครมาข้างหลังบ้างหรือเปล่าไม่เห็นมีใครเนี่ยไม่มีแล้วใครผลักอะใครผลักไม่มีใครผลักแกหรอกแกล้มลงไปเองเดินๆมาก็ล้มลงไปไม่ใช่ล้มเองมีคนผลักไม่ผลักผลักก็เถียงกันไปมาตรงนั้นเขานั่งกันอยู่หลายคนก็ช่วยกันบอกป้าน้อยว่าไม่มีใครผลักหรอกเดินมาคนเดียวแล้วก็อึกอักล้มคว่ำลงไปอย่างง่ายได้ป้าน้อยก็เลยไม่ได้โต้ตอบอะไรอีกเดินกลับบ้านหลานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ชวนให้แกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาไปส่งบ้านแกถามหลานว่าเห็นใครผลักแกหรือเปล่าหลานก็ตอบไปตามจริงว่าไม่เห็นใครแกก็ยังยืนยันว่าโดนผลักแน่ๆมันมาข้างหลังผลักโครมเลยแกถึงได้เสียหลักล้มลงอย่างนั้นน่ะหลานก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงหน้าบ้านก็ให้แกลงแกก็ขอบอกขอบใจแล้วก็เล่าอีกว่าเมื่อ2วันก่อนก็ล้มที่บ้านมีคนผลักอีกแกเห็นเงาดำวูบวาบผ่านมาข้างหลังแล้วผลักเลยแล้วแกก็ล้มเหลียวไปก็ไม่เห็นใครสักคนหลานสาวได้ยินชักรวยกลัวเพราะนึกไปถึงผีก็ได้รีบขอตัวขับรถกลับบ้านนะมาเล่าให้คุณบุญรอดฟังอย่างเป็นฉากฉากป้าน้อยคนนี้แกอยู่กับแม่ลำพัง2คนไม่มีพ่อไม่มีพี่น้องพอแม่ตายแกก็อยู่คนเดียวก่อนนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งยายนุ้ยผู้เป็นแม่เนี่ยเถียวถามใครต่อใครไปทั่วหมู่บ้านว่าป้าน้อยเป็นหูดปลาไหลหายารักษาไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยจนกระทั่งเจอลุงกลึงคนบ้านเหนือแกรู้ว่าจะรักษายังไงแกก็บอกป้าน้อยว่าหูดปลาไหลเนี่ยมันเกิดจากเลือดปลาไหลเปื้อนแล้วไม่ล้างก็เลยเกิดเป็นหูดเพราะว่าปลาไหลมันคาวแรงมากแกให้ใช้ต้นพญาไร้ใบยางของมันสีขาวๆนั่นแหละตัดมาแล้วพอยางไหลออกมาก็เอายาอยางนะทาที่หูดทาซ้ำๆจนชุ่มทั้งหัวหูดแล้วก็อย่าล้างน้ำนะอย่าอาบน้ำทิ้งไว้จนเช้าแกให้ทาตอนเย็นอาบน้ำเย็นซะก่อนแล้วทาทิ้งไว้เลยพอเช้าก็เอามือลูบหัวหูดก็จะพบว่าหัวหูดจะลื่นหลุดไปเลยไม่เป็นแผลด้วยเรียบเหมือนกับผิวธรรมดายายนุ้ยก็ดีใจมากจัดการมาทำให้ลูกสาวหูดนั้นเป็นที่ข้างแก้มขวาต่ำลงมาเกือบถึงขากรรไกรแกว่าลูกสาวโดนเลือดปลาไหลจริงๆเพราะว่าเคยใช้ให้หั่นปลาไหลตามธรรมดาแกจะไม่ใช้ลูกสาวคนนี้เลยมีอะไรแกทำเองหมดพอยายนุ้ยทำตามที่ลุงกลึงบอกก็ปรากฏว่าได้ผลดียายนุ้ยก็ดีใจเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังทั่วไปหมดป้าน้อยก็ดีใจที่หูดหายก็เล่าเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าป้าน้อยจะเป็นอะไรยายนุ้ยจะต้องเป็นห่วงเป็นใยซะอย่างมากเชียวตามประสาแม่ยายน้อยไม่ค่อยได้ทำงานนะยายนุ้ยทำเองหมดอยู่กันสองคนมาตั้งแต่ป้าน้อยยังตัวเล็กๆเพราะว่าพ่อของป้าน้อยเนี่ยล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ป้าน้อยยังเด็กเพราะว่าวันหนึ่งค่ำๆโดนยิงเขาว่ายิงผิดตัวรูปร่างขนาดเดียวกับเป้าหมายตายเหยียดยาวอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่บ้านยายนุ้ยก็รักป้าน้อยมากเลี้ยงดูอย่างดีผู้ชายที่ไหนมาขอก็ไม่ยกให้ป้าน้อยเองก็อยากจะอยู่กับแม่ไปเรื่อยๆไม่คิดจะมีครอบครัวรักแม่มากเช่นเดียวกับที่แม่ก็รักลูกสาวคนนี้มากเช่นเดียวกันวัยล่วงเลยเกินกว่าที่จะมีเย่าเรือนก็อยู่กันมาสองแม่ลูกจนยายนุ้ยนี่แก่ง่อมเป็นโรคปอดอายุ73ปียายนุ้ยก็พร่ำแต่บอกว่ารักป้าน้อยห่วงป้าน้อยจะไม่จากป้าน้อยไปไหนจะอยู่กับป้าน้อยตลอดไปแต่แล้วยายนุ้ยก็ตายที่โรงพยาบาลหลังจากไปอยู่ไม่กี่วันป้าน้อยร้องไห้โฮโฮทำอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันพอนำศพมาถึงวัดที่หมู่บ้านก็จัดแจงทำตามประเพณีอาบน้ำศพเพื่อจะนำศพลงโลงพอป้าน้อยมารดน้ำศพแม่อยู่ๆยายนุ้ยก็ลุกขึ้นมานั่งคนวิ่งหนีกันแตกตื่นส่งเสียงลั่นด้วยความหวาดกลัวป้าน้อยตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องดูแม่ของตัวเองตั้งสติได้ก็ถามแม่ว่าแม่ฟื้นแล้วเหรอยายนุ้ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งงานศพที่จัดกันขึ้นมาก็เลยกลายเป็นงานทำบุญรับขวัญไปป้าน้อยดีใจจนร้องไห้กอดยายนุ้ยกลมเด็กเลยแต่ยายนุ้ยบอกว่าเขาให้มาได้แค่7วันป ป้าน้อยก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ยายนุ้ยตายถ้ายายนุ้ยตายก็จะตายไปกับยายนุ้ยด้วยว่างั้นพอ7วันยายนุ้ยก็จากไปอีกคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วป้าน้อยก็เลยอยู่คนเดียวเล่าว่านอนร้องไห้ทุกคืนคิดถึงแม่ฝันว่าแม่มารับตัวจะไปอยู่กับแม่วันเดียวกับที่ป้าน้อยเดินหกล้มพอตกค่ำป้าน้อยก็พลัดตกบันไดบ้านหงายหลังลงมาจากชั้นบนเพื่อนบ้านเห็นพอดีเห็นแกผงะหงายท้องร้องแม่ยาแม่ยาเสร็จแล้วร่างก็ร่วงกระแทกพื้นซีเมนต์หน้าบันไดคอหักเลยก็เลยพูดกันว่ายายนุ้ยคงจะมารับป้าน้อยไปอยู่ด้วยเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากทางภาคอีสานมาทำมาหากินขายส้มตำไก่ย่างที่หมู่บ้านที่คุณบำรุงในอยู่เพราะว่าได้ผัวเป็นคนที่หมู่บ้านนี้มีลูกสองคนไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก่อนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนหลังโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปิดไปหางานใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องโยกย้ายหาทางเอาชีวิตรอดวันนั้นคุณบำรุงไปซื้อส้มตำกินก็เลยได้คุยกันเธอเล่าให้ฟังว่าทางบ้านเธอที่อีสานน่ะมีผีแม่ไม้คนกลัวกันมากปีนั้นตายกันหลายคนเป็นผู้ชายทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารหรือวันพุธจะตายกันมากจนทำให้หวาดผวากลัวกันไปหมดได้หาหมอผีหรือว่าพ่อหมอมาจัดการขับไล่จับเอาไปก็ยังไม่หมดเพราะมีถึง30ตัวเลยทีเดียวคุณบำรุงก็ถามว่าโอ้ทำไมมีมากมายขนาดนั้นแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวพอแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้แต่ก็พูดว่าสงสัยแม่ไม้ทางโน้นจะเยอะแล้วเขาก็ทำยังไงกันล่ะถึงจะหยุดเธอก็บอกว่าเขาทำหุ่นฟางทำเป็นรูปคนเอาฟางมามัดเข้าเหมือนกับหุ่นไล่กาแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้หุ่นทำเป็นคนว่างั้นเถอะแล้วก็เขียนป้ายแขวนไว้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเกิดวันอังคารไม่มีคนเกิดวันพุธหุ่นที่ทำนั้นก็ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนกับว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังนี่มีคนคอยยืนอยู่ยามกลางวันก็ดูไม่น่ากลัวแต่กลางคืนก็มีคนนึกว่าผีมายืนอยู่ตะคุ่มอยู่ในความมืดคนต่างบ้านผ่านมากลางค่ำกลางคืนมาเห็นเข้าก็ตกใจกลัวผวากันไปกว่าจะรู้เรื่องรู้ความก็ขนหัวลุกตั้งกันไปหลายคนแล้วดันกลัวผีหุ่นฟางกันเสียแล้วนี่เธอเล่าให้ฟังแล้วก็ขำแม่ค้าส้มตำเขาบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทำกันอย่างนี้เพราะว่ามีคนบอกกันต่อมาเธอเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปลากลางคืนดึกๆไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าไปถามว่าทำไมถึงมายืนอยู่ที่นี่รอใครเหรอมันกลางทุ่งมืดๆคนที่ไหนจะมายืนคอยใครผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมหันหน้ามาหันหลังให้เขาแล้วก็ไม่พูดด้วยเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเหมือนสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อแขนยาวผมของเธอก็ยาวสยายดูหุ่นแล้วก็สวยงามดีไอ้ความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกก็พูดจาเกี้ยวพาราสีไปเรื่อยเผื่อจะมีความหวังบ้างผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจ่อขยับเข้าไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปเลยพอเข้าไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นแปลกๆเป็นกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นกันแน่ก็ไม่แน่ใจแล้วรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลอยู่มากเอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บหญิงนั้นก็หันควับเลยเขาก็มองเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถนัดด้วยแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นหน้าดำปื๋อยังกระถานไฟหรือว่าก้นหม้อข้าวที่หุงด้วยเตาไม้ฟืนสมัยก่อนนั่นแหละพอเขาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกระโดดหนีแล้วก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยโดยมีเสียงผีเท้าไล่ตามมาอย่างไม่ลดละพอสะดุดล้มก็ลุกใหม่วิ่งต่อแต่ไม่ยอมหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนล้มอีกครั้งรู้สึกว่าผีกระโดดมาคร่อมทับตัวไว้ก็ดิ้นอย่างชนิดสุดเรี่ยวสุดแรงเหวี่ยงผีกระเด็นไปแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งแต่แปลกมากที่วิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้นี่เป็นอะไรไปนี่เขาก็พยายามจะไปต่อให้ได้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไรเขามือคลำก็ปรากฏว่าต้นหญ้ายาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าทีแรกก็นึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่เพราะรู้ว่าเป็นต้นหญ้าก็กระชากมันออกแล้วซอยเท้าวิ่งเร็วปรือเลยทีนี้เกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วหล่นลงไปในบ่อน้ำที่เขาขุดเอาไว้ลงไปแช่อยู่ในน้ำก็งง งงว่าตัวเองตกลงไปยังไงก็ทีแรกก็นึกว่าหล่นลงมาในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะพบว่ามันกลมมันก็คือบ่อน้ำก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้วก็วิ่งต่อเขาวิ่งเข้าหมู่บ้านปากก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโวยช่วยด้วยโวยผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยเชื่อกันว่าผีนั่นเป็นผีแม่ไม้ที่มารอเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไปแต่ที่นี่อีตาคนนี้หน้าตาไม่ได้เรื่องอ่ะตัวดำแล้วหัวล้านเนี่ยแถมยังอายุมากกลางคนแล้วแล้วยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงอีกด้วยผีก็เลยไม่อยากได้แต่ก็ไปตื้อผีอยู่ผีรำคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งซะโชคดีแล้วที่รอดมาได้แม่ค้าส้มตำเล่าให้ฟังแม่ค้าเขาบอกว่าแกเป็นลุงฉันเองแหละทีแรกไม่อยากจะบอกอ่ะอายแทนอ้าวแล้วแกเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เกือบจะตายไปอ่ะสินอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้ง2เดือนผมบนหัวธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วทีนี้ร่วงหมดแล้วตอนนี้ขนาดตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยล้านเกลี้ยงกล่าวเลยญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลยหัวไม่ต้องโกนห่มผ้าเหลืองได้เลยแกก็ไม่ค่อยอยากจะบวชนักหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทำนองว่ารอดมาได้นี่ก็บุญแล้วบวชเสียจะได้อายุยืนแกก็เลยยอมตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนหวาดผวาน่ะมักจะมองออกหน้าต่างเห็นว่ามีผีแม่ไม้มาป้วนเปี้ยนอยู่นอกหน้าต่างพระในวัดก็บอกว่าเห็นไปเองเพราะความกลัวเสร็จแล้วคืนนึงก็เห็นว่ามีผีแม่ไม้มาที่วัดจริงๆมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดพระหลายรูปท่านมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีทำอะไรพระไม่ได้หรอกก็คงมาปรากฏให้เห็นเท่านั้นน่ะอย่าได้ไปกลัวมันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรมผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีมันจะโดนผีทำเขาก็เล่าว่าแกบวชอยู่เดือนเดียวก็ไม่อยู่แล้วเล่าว่าผีพยายามเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้วขอสึกมาอยู่บ้านดีกว่าคนเยอะดีอบอุ่นใจแม่ค้าเล่าไปก็ขำไปด้วยก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนายสงบบ้านเขาอยู่อุทัยธานีเขาเป็นช่างรังวัดไปทำงานอยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วนะเขาไปเจอเรื่องที่น่ากลัวเขาเรื่องหนึ่งออกไปในที่ที่กันดารมากน้ำที่เอาไปกินหมดไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนนอกจากจะต้องขอเขาก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเข้าพอดีว่าไปส่องกล้องใกล้ๆกันนั่นก็เลยไปร้องขอน้ำเขาขอน้ำกินสักขันเถอะครับขอน้ำกินหน่อยครับคนที่อยู่ในบ้านก็ตักน้ำออกมาขันหนึ่งก็ยังว่านั่นแหละเขามองไปก็โอ้โหเยิ้มเลยมือที่ถือขันยื่นมานั่นแหละลุงคนนั้นแกเป็นโรคเรื้อนหน้าตาก็เต็มไปด้วยแผลเก่าๆขนลุกทั้งตัวเลยทีนี้ขอเขาแล้วนี่เขาตักมาให้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้มันก็เสียมารยาทมากเดี๋ยวจะหาว่ารังเกียจด้วยเขาก็มองโอ้ยทำไงดีวะเอามาให้เขาเอามาให้แล้วอะพอดีหัวหน้ายืนอยู่หันหลังให้ไม่เห็นก็เลยรับมาแล้วก็ยื่นในหัวหน้าเลยเอาครับหัวหน้าครับน้ำหัวหน้าก็รับไปดื่มอักหมดขันเลยส่งขันคืนลุงโรคเรื้อนถามว่าจะเอาอีกไหมเขาบอกไม่เอาแล้วครับยังไม่หิวที่แท้หิวแทบตายสงบพูดว่าบอกตรงๆหายหิวก็ทำใจยากมากไม่ได้เป็นแผลอย่างเดียวนี่มันเยิ้มด้วยเขารู้ในตอนหลังว่าคนแถวนั้นเป็นพื้นเลยคือเป็นโรคนี้จะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นแหละเป็นหมู่บ้านเลยทนเอานะไม่เอาไม่ต้องกินละน้ำเขาทำงานไม่ทันเสร็จก็ได้ยินว่ามีคนถูกงูกัดตายเขาก็วิ่งไปดูกันก็เลยตามเขาไปด้วยมุ่งหน้าไปทางบ้านหลังนั้นไอ้ที่ขอน้ำกินนั่นแหละก็นึกแปลกใจพอไปถึงก็เห็นคนตายก็จำได้ว่าคือลุงคนที่ตักน้ำให้เขานั่นเองตอนนอนตายอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเล่ากันว่าแกไปหาเก็บผักแล้วก็โดนงูกัดที่มือเชื่อว่าเป็นงูเห่าเพราะว่ามันรวดเร็วมากที่พิษร้ายมันออกฤทธิ์นายสงบเห็นแล้วก็รีบเบือนหน้าเดินหนีและนึกกลัวเพราะว่าเพิ่งจะรู้สึกรังเกียจแกได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทันจะข้ามวันซะด้วยซ้ำคืนนั้นเกิดนอนไม่หลับภาพคนตายติดตาก็ลุกมาไม่นอนแล้วมานั่งอยู่ก็เห็นคนนึงเดินผ่านข้างบ้านไปแวบๆมันดึกอ่ะไม่นึกว่าจะมีใครมาเดินแต่ก็มองไม่เห็นละนึกกลัวขึ้นมาก็เลยกลับเข้าไปนอนในห้องต่อมาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำพื้นกระดานอยู่ข้างนอกก็นึกสงสัยว่าใครนะมาเดินไปก็เปิดประตูห้องออกไปดูก็ไม่เห็นมีคนสักคน แต่มันแปลกที่ว่าพอเข้าห้องมานอนก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเขาก็ร้องถามออกไปนั่นใครมาเดินน่ะไอ้หนำเองหรือเปล่าเขานึกว่าคงจะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีเสียงตอบแล้วเสียงเดินย่ำในก็เงียบไปด้วยเขาก็ออกไปชะโงกดูขวาตามองก็ไม่เห็นใครแต่ที่พื้นน่ะเขามองเห็นมีหยดเหมือนหยดน้ำแต่ไม่แน่ใจใครมาทำน้ำหยดเขาเลิกสนใจเข้านอนก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านมันทำให้เขาอยากรู้ก็แง้มประตูแอบมองก็เห็นใครคนหนึ่งออกจากบ้านไปเห็นหลังไวๆคงจะเป็นใครสักคนก็เลยเข้านอนคราวนี้มีเสียงแปลกๆก็ไม่คิดจะออกไปดูข่มตาจนหลับไปพอเช้าก็ถามเพื่อนว่าใครออกไปไหนเมื่อคืนนี้ทุกคนสายหน้าสงบพอนึกถึงน้ำหยดที่พื้นก็ไปดูพอเขาก้มไปดูใกล้ๆมันมีกลิ่นนะหยดนั้นเป็นทางไปยังประตูบ้านจากที่หน้าประตูห้องของเขาอะเพื่อนบอกนั้นน้ำเหลืองผีเนี่ยเพราะมีกลิ่นเหม็นผีมันคงมาเข้ามาในบ้านมันทำให้เขานึกถึงน้ำเหลืองที่เยิ้มของลุงโรคเรื้อนนะเขาก็รีบจุดธูปขอขมาแกก็ทำให้สบายใจขึ้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ